إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنال. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiinaba si walba maqalka iyaga idin soo gaarayo ku soo dhowaada barnaamijka dhowaxa wareysiyada oo habeen walba xiliyadan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan. qodobada habeennimadan aad kugu soo gudbin doona waxaa ka mid ah qaraxyo ka dhacay gobolka hiiraan oo lala beegsaday ciidamada etoobiya, khasaaraha rasmiga ah ee aan idin hayno ayaan idin soo gudbin doonaa, haweeney isbitaalka degmada Saakow hore ugu tabarucday $1,500 ayaa haddana kun kale ugu tabarucday. sidoo kale qodobada caawa aad ku dhagaysan doontaan inta uu dhuuxa socdo waxaa ka mid ah waxgaradka gobolka Gadow ka hadlay duqayntii shisheeyaha ay ka geysteen degmada Ceelcadde iyo bulshada reer Ceelcadde oo ka warantay sida ay wax u dhaceen. mukhtaar Ruubo uu shaaciyey inuu yahay musharax u tartamaya xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed, toogasho ka dhacday dalka Itoobiya, iyo khilaafaad siyaasadeed oo ka jira waddankaas, kawaanka malayga ee degmada Cabdulcaziis iyo nawaaxigiisa oo laga dhisayo xarumo fisqi oo lagu iibiyo haweenka jirkooda ka ganacsada, aqoonyahan ka hadlay fisqiga ku baahaya magaalada Muqdisho gaar ahaan xeebta Liido. caawa intuu dhuuxa socdo waxaa kale oo aad ku maqli doontaan garsoore ka tirsanaa maamulka Jubbaland oo isku soo dhiibay wilaayadda Gado kaasoo lagu soo bandhigay degmada Ceelcadde. inta sidoo kale uu socdo barnaamijka waxaad ku maqli doontaan indhergarad Soomaaliyeed oo ka hadlay daraasad shalay lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho taasoo lagu qiimeeyay dowladda federaalka. qodobadaas iyo wixii nagu soo kordhay ayaad intuu barnaamijka socdo caawa dhagaysan doontaan. Cabdifataax Filibiin iyo Maxamed Amiin ayaa igala qayb galay. waa mar kale iyo dhuuxa. waa hagaag ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo faahfaahsan aynu ku bilowno. haweeney dhowaantan isbitaalka degmada Saakow ku tabarucday $1,500 ayaa haddana ku tabarucday $1,000 oo kale. haweeneydan ayaa lacagta waxa ay geysay xarunta idaacadda islaamiga ah ee Alfurqaan. idaacadda islaamiga ah ayaana u sii gudbisay guddigii loo dhisay inay dib u dhisaan isbitaalka degmada Saakow. sheekada haweeneydaas lacagta dhiibtay iyo sheeko kale ayada ay soo qortay waxay noo soo koobaya wariyaha Maxamed Amiin. dhowaan idaacadda islaamiga ah ee Alfurqaan waxa ay qabatay barnaamij tabarucaad lagu ururinayay isbitaalka guud ee magaalada Saakow oo ay 19-kii bishii la soo dhaafay duqeeyeen diyaaradaha shisheeyaha ayna dumiyeen dhammaan isbitaalkii dadka muslimiinta ah loogu adeegayay. dadkii wax la baxay waxaa ka mid ahayd gabar soo wakiilatay gabar kale oo idaacaddu noogu keentay lacag cadadeeda gaaraysa $1,500. waxaa kaloona ay ballanqaaday in ay gadaal ka keeni doonto lacag gaaraysa $500. idaacadduna waxa ay ku wareejisay guddigii loo xilsaaray lacagaha. maanta oo ay taariikhdu tahay 24 Muxaram 1404 Hijriga kuna beegan 4 Oktoobar 2018 waxay isla gabadhii hore loo soo wakiishay idaacaddu soo gaarsiisay lacag gaaraysa $1,000. annagana waxaan ku wareejinay lacagtaas guddiga. wadarta lacagta ay bixisay gabadhan ayaa gaaraysa $2,500. haddaba maxay tahay sirta ku jirta in walaasheen ay la baxdo lacag intaa dhan? maxayse ka faa'iidaa wax la bixidda? iyada ayaa nooga jawaabi doonta inkastoo ay ka cudur daaratay in codkeeda warbaahinta loo adeegsado. hase yeeshee qaab qoraal ah ayay noogu soo gudbisay. waxayna tiri gabadhan, walaalayaal, waxaan jeclahay inaad ila wadaagtaan sheeko igu dhacday oo ku saabsan sadaqada. waxay tiri maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa ii yimid laba dumar, waxayna igu yiraahdeen sadaqa ayaan ururinaynaaye sadaqa keen, mid ka mid ahna waan isgaranaynay iyadoo na ogeen axwaasheeda. waxaan haystay lacag $40 oo keliya, ninka aan caruurta u dhalayna waa nin aad adag oo aan ogoleyn in aan wax baxsho. markaas ayaana baxshay lacagtii, waxaana ku talagalay in la ifuri doono, waayo markasta wuxuu i oran jiray waan ku furayaa, aniguna waan necbaa furinka, ayay tiri gabadhaasi. markii aan walwalay kadib oo aan ku talagalay in caawa la ifuri doono, ayaa waxaan la laabtay dharkayga, waxaana dharka dhexdiisa ka dhexhelay lacag gaaraysa $120. markaas ayaan aad u farxay, waxaana go'aansaday in aan mar walba sadaqo baxsado. sidoo kale maalin kale ayaa waxaa ii yimid dumar kale oo iyaguna aruurinaya sadaqo, waxaan haystay $20 waana baxshay, isla markiina waxaan helay lacag gaaraysa $500. ninkiina waxa uu noqday nin wanaagsan oo aan wax diidaynin. sidaa darteed waxaan idin leeyahay walaalayaal, bixiya sadaqada, idinka ayay dan idin tahaye, allahna maqla, ballanqaadkiisu waa mid run ahee. haddaba qisada haweeneydan ayaa ah mid cajiib ah, iyadoona dhacda mar walba oo sadaqo la aruurinayo in ay wax ku darsato. inkastoo waxyaabihii ay la kulantay ay yihiin kuwo cajiib ah, qiyaastii 2 sano ka hor ayay ahayd mar masjid la dhisayay lacag loo aruurinayay, idaacadduna uu barnaamij toos ah ka baxayay, ayaa istuudiyihii shaqadu ka socotay inoogu soo galay nin dhalinyaro ah waxa uuna culimadii u sheegay in uu haysto lacag $100 oo kaliya oo uu isku diyaarinayo aroos waxa uu yiri lacagti aan aruurinayay waxa ay dhaaf weyday $100 waxaana go'aansaday in aan masjidka ku bixiyo ee ii duceeyay inuu Allah faraj qeyr qabo ii furo markii uu lacagti bixiyay wiilkii dhalinyarada ahaa 5 daqiiqo kadib ayaa ka soo wareegtay waxaana la soo xiriiray wiilkii dhalinyarada ahaa dad waalidkii ah oo muddo hore ay isugu dambeysay kuwaas oo yiri xawaalad hebel ka qaado lacag gaaraysa $500 hadaba Allah subhanahu wa ta'ala ayaa quraankiisa inoogu sheegay in sadaqadu ama wixii aad bixiso aad helayso iyagoo aad u jibaaran dhacdooyinka kooban oo ina soo gaaray iyo toogasho ka dhacday dalka Ethiopia iyo khilaaf siyaasadeed oo ka jira wadankaas qodobkaas iyo qodob kale oo ku saabsan Muqtar Robo oo shaaciyay inuu yahay musharax u tartamaya xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed wariyaha Afsax Filibiin ayaa inoo faahfaahinaya aad baad u mahadsantahay Cabdisamad ee dhacdooyinka hadaan ku hormarno ee gobolka Hiiraan maanta ciidamada Ethiopia waxaa lagu la beegsaday qaraxyo ciidamadan ayaa waxa ay ka baxeen halgan waxana ay u socdeen boola burde waxaadna la socotay in 12 kamiin ay ku soo dhaceen ciidamadan Ethiopianka markii ay ka soo baxeen baladweyne ilaa halgan laga soo gaaro maanta marka waxay damceen inay ka baxaan halgan isla markaana ay tagaan boola burde markii halgan ay ka baxeen oo bar ay socdeen qarax aad u culus ayaa la beegsaday khasaare dhimasho ayaa soo gaaray iyo dhaawac ciidamadii Ethiopianka ahaa dabcan khasaarahooda oo badan ayaa waxa ay qiimeeyeen in boola burde sidaasi aanay ku geyn karin dhaawacyada iyo meedadka sa darteed xabashadu waxay ku qasbanaadeen in meedadkii iyo dhaawacyadii qayb ka mid ah kolonyadii la saaro oo lagu celiyo boola burde mar kale ayay soo laabteen markii dhaawacyadii iyo meedadkii halkaas ay geeyeen si ay socdaalkooda u sii wataan qarax kale oo culus ayaa lala beegsaday khasaare kalena waa la gaarsiiyay muddadaasi wadada ay ku jiraan ciidamada xabashada Ethiopia ee kulay wixii kale ee kasoo kordhana dhageystayaasha waan u soo gudbin doonaa maanta magaalada Muqdisho waxaa lagu dilay askari kamid nabad sugida isgoyska Albarako ayaa lagu toogtay iyadoo xalayna isla isgoyska nin sarkaal ahaa dhaawac daran lagu geystay weerarna waxa maanta dharaar cad lagu qaaday xarunta maamulka ee Garas Valley ee dowladka magaalada Muqdisho dhanka Baydhabo hadaan aadno waxa halkaas gaaray Muqtar Robo oo ku magac dheer Abu Mansur meel hool ah oo ay isugu yimaadeen xubno murashaxiin ah oo aan intooda badan caan ahayn oo sheegay inay isku soo taageen xilka doorashada madaxtinimada ee maamulka Koonfur Galbeed nin walba waxa la siiyay in daqiiqado kooban uu hadlo marka Muqtar Robo halkaasi dulucda warkiisa marka la eego waxa uu ka sheegay in gabdho iyo wiilal iyo ay la hadleen dhowr mar oo meelaha uu tagtagay kadibna ay ku dhirageliyeen inuu isku soo sharaxo isagoo taa ajiibayna uu isku soo sharaxay arrintan maamulka Koonfur Galbeed doorashadeeda waxa kale oo ajiib oo hadalkiisa ku jiray waxaan jeclaa buu yiri in magaalada Baydhabo aan ku soo lugeeyo oo dadweynaha aan soo dhexmaro laakiin laamaha amaanka ayaa ii diiday buu yiri oo igu wargeliyay inaysan habooneyn halka cudur daahalayn in aan hadallo baay oo magaalada la dhexmara iyo ka faynahay laakiin waa arrinka amaanka iyo ma aragnay qaabkii hore walaan dejiyay iyo ka dareer kuntu ku raali geliye insha Allahu ta'ala yumu ku nafjeeri imaan ku nafjeeri dadu sada la sheegi dareerka kuma ka dareerna taasu aliyar in hadalana gibo in hadalana dadka asra shaxaw in aad ka darsan tolo fade yidhi runtii baqdin xoogan ayaa laga dareemayay Muqtar Robo marka la eego qaabka garoonka diyaaradaha uga soo dagay qaabka loo soo dhaweeyay ciidamada Ethiopianka ayaa isku hareereeyay garoonka kadib ciidamo BS ah ayaa soo galbiyay oo keenay madashii murashaxiinta ay ka qudbeenayeen waxa la leeyahay dawladda federaalka ah oo khilaaf ba'an kala dhaxeeyay Sharif Xasan ayuu u soo sheegay in isagu uu taageeri doono hadii ay gadal ka soo riixaan oo ay ku taageeraan doorashada sidoo kale saraakiil reer galbeed ah ayaa su'aalo weydiiyay oo isagu u sheegay in uu si hufan oo daacadnimo ah uu u shaqeyn doono hadii uu ku fadhiisto kursiga Sharif Xasan oo markii hore cidii ku fariisatay uu u yaqaanay Abu Mansur cid ka baxday diinta Islaamka markii xaflada ay dhamaatay kadib wariyasha ayuu qaarkood u yeeray waxa uu ka codsaday in ay ka dhaafaan magaca ah Abu Mansur oo ah kunyadii lagu yaqiinay Muqtar Robo Cali uuna hal la igu yeero ayuu yiri horeyna saas soo kala saxaafada waxa uu u sheegay in aysan dhihin Muqtar Robo oo isku diibay ciidamada shisheeye iyo dawladda federaalka ah marka waxa dareemaysaa in waxyabihi uu sameeyay ay gadaal kala soo xumaanayaan ee dhinaca kale Itoobiya waxa ka dhacday ee toogasho askari kamida ciidamada ayaa waxa uu toogtay saddex sarkaal magaalada Addis Ababa bartamaheeda ee kadibna isagii ayaa la toogtay waxana arrimahan loo aaneeyay dagaalada qowmiga ah ee ka socda dalka Itoobiya iyo Sadbursiga iyo culayska ay sicir bararka haysta ciidamada ee wadankaasi dhinaca kale khilaaf ba'an ayaa waxa uu ka dhaxayaa ahzaabta siyaasadda ee wadanka Itoobiya maanta shir ayaa ka dhacay magaalada Hawassa ee wadankaasi iyadoo ay shireen xisbiga ay ku mideysan yihiin ahzaabta ee Itoobiya ee talada haya shirka waxaa laga hadlay in gudoomiye iyo ku xigeen ee xisbiga loo doorto in la falanqeeyo oo la lafaguro maxaa ka hirgalay waxay lagu ballamay shirarkii hore maxaa saqorsho ah sanadaha soo socda iyadoo xaaladda wadanka ay tahay mid cakiran oo qoomiyaduhu ay caqiido ahaan iyo dhaqan ahaan iyo siyaasad ahaan iyo juqraafi ahaan intaba ay ku dagaalamayaan marka xisbiga ee talada haya culayska ugu daran waxa uu kala kulmayaa xisbiga ay leeyihiin qoomiyadda Tigreega ee loo yaqaan TPLF waayo xisbigan ayaa waxaa ku soo biiray oo halboolayaal ka noqday saraakiil Tigreega ka soo jeeday oo xilal waaweyn hayay oo ra'iisul wasaare Abiy uu shaqada ka ciyaariyay marka si ay uga argoostaan xisbigii qoomiyadooda ay siyaasadda meeshii ugu sareysay wadanka ka soo galeen waxay bidaaminayaan waxyaabaha uu ku qaldan yahay waxay ku eedeenayaan Abiy Ahmed inuu yahay nin aan waayo aragnimo siyaasadeed lahayn arrimo fara badan ayay ku eedeenayaan inuu ku fududaaday heshiiskii uu la galay Eritrea ninka ugu daran ee culayska uu kala kulmayo ee xubinta ka ah xisbiga TPLF waxa weeyaan taliyihii hore ee nabad sugidda ee Itoobiya oo u dhashay qoomiyadda Tigreega oo lagu magacaabo Getachew Assefa marka shirka waxa la leeyahay muran iyo khilaaf iyo buuq fara badan ayaa hareeray tan waxay muujinaysaa runtii xaaladda Itoobiya in maalinba maalinta ka dambeysa ay aad uga sii dareyso wa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla mareyna waxayna hoos u socdo qodobo badan oo ay ka mid yihiin wax garadka gobolka Gado oo ka hadlay dhacdadii Eelcade balse waxaynu ka hormarineyna bulshada ku dhaqan degmada Eelcade oo ka waramay sida ay wax u dhaceen habeenimadii xalay waa kuwan qaar ka mid ah idaacad islaamiga ah ee Andalus ay soo wareysatay wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh wallahi iyo meeshaan dadkii shacabka oo diyaaradaan hortay la saakay la sidii inuu wareeganeeyo maalmahan oo dhan uu inuu wareegaysanayso waxa aad moodaa waa aslan min la dhahay dadkii shacabka iyo dadkii aduun ii sheegay muslimiinta horta uu joodaa marka niyo ilaa maalmahan uu wareeganeeyo siiba saakay aad bin uu wareegtay caawaytan uu inuu wareegtay marka aduun xilli aduun saddex saameelahaas ay duqeyntan uu bilowday dadma kala garan ilaa haddana ii sheegay waxa uu dhacday fool xush xun oo igeysteen ilaa hadda uu kulay mid hadda aniga aan garanayn ma ahan matii mareekanka ama tii kenyaatiga waxa la waxto walaal ma garanayn hadda magaceeda xaafadan iyo adiga shakhsi ahaan xaafadan aqoonta aad u leedahay xaafadan guri aan ku leeyahay aniga guri aan ku leeyahay ilaa laba guri aan ku leeyahay aniga dhulkayna ku darsameen wixii ii sheegay aan kii uu ii sheegay shacabka ayuu la duqeynay uma ka mid ahaa markaas ayadaana xaafadeeda uun baan joogay haddana xaafada xaafad u dhow baan joogay xaafadeeda aan joogay xaafadana kama dheereyn gurigaaga hadda wax ma ugu dhiman gurigaaga ma soo wada dumay gurigaagu wuu wada dumay waan gartay waayo waayo ii sheegay guriyaha kaleeto oo dadka muslimiinta ilaahay ee gurigeeyga waxa ma kala ahan gurigaas duwan waa gurigeeyga wallahi waa dhif farabdan waa isa ilaahay anaga qabtaan dhig karnaa haddii kulli wax kale anaga qaban karnaa walaan masaakiin iska duufaanahay bismillaah walaal horta aniga meesha weyn u dhawaa aad u weyn aad baan u dhawaa aad u weyn marka hadii waad arkaysaa wuxuu yahuudi ku dhigtay dadka islaamka aad u weyn marka waxaan la sheegayaa xogaha dhaawac waa la sheegayaa hadda wax dhimasho kulli ma maqal waxa lagu yiri halka uu riyad ku dhacay dadkii joogay way kala arreen ilaahay ba islaamka u gargaaray waxaan leenahay wixii wax ku gaareen Allah shaafiyo marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala gaalas inuu jibiyeen Allah khabariina subhanahu wa ta'ala Ilaahay qasax oo mane xaafada qasax oo mane dibaato far badan ka dhacday caawaan la socona adiga waxyaabaha aad aragtay waxaad hadda u joodo guriga dumay xasuuq farada badan baa dhacay guriga far badan baa dumay dibaatooyin far badan baa gaari dad dhaawaca iyo waxba la sheegay waan gartay dagaajal waxaan dhaxmarina xaafada qasax oo mane haatan meeshi ayaan joognaa ka warrama qaabkay wax uu u dhaceen adinka arkay qaabkan waa saalim xalagaarki waa gartay waxa garu raxmaan wax dadaw ku noqdeen ma jiraan hadda wax dhaawac ah jiraa de ma dhibaatada xaafada qasax oo mana ka dhacday caawa insha Allah wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxa weey anaga horta gaal wuxuu nala damacsanaa wuu nagu dhigay maanta wareegiisa aad baan u noo asteeyay nagamuuna nafisin dibku noogaysan haday idinka baan dhinaaba macallina marka waxa weey gaalku aad iyo aad buu noo naafeeyay wadarkaysan guriyihii maatadu ay deganeyd sidoo u galay waxaan leenahay meel kasto la joog waa in gaalka sida lagu naafeen la falankeeda la galo loo sarakaca dhibaatada loo geysta maxaa aminaad ba indhahaaga macallina waad aragtaa waxa daadsan sunta yeelo meesha waad aragtaa maatadii sidii la yeelo waad aragtaa guriyihii dhirta sidoo nooga gubay gaalka waad aragtaa caawa anaga awood xunbuna nagu daayay marka awoodiisa xunbuna nagu seeray marka waxaan muslimiinta ka codsanaa meel kasta ay joogaan inay sarakacaan Alihi Rahmaanka horta inuu dhibkan dhib ka weyn inuu Ilaahay noogu soo celinin meeshaan waxay ahaan jirtay xero nabaad diino waad aragtaa caaw meeshaan dhibka iyo rafaadka yaala dhibka iyo rafaadka yaala laguuma sheegaa waad aragtaa indhahaaga macallina kii haday saan loo saan yeelay Allaha burburiyo xaafado weyn oo magaalada Cilcada ku yaal ilaa iyo dhowr guri waa ay burbureen haatan waan dhex joognaa habeen xilli dambana waa la joogaa qasaare fara badan ayaa jiro waxaan haatan la joogaa mid ka mid ah dadka muslimiinta ahaa ee ku nool magaalada Cilcada isla markaasina aan jeclahay warkooban inuu naga siiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ان لله وانا اليه راجعون عواد ميشان وح مصيبه ايا كدعي وح الله له وحي ديغان اما حافظه ميشيده كيهلي وي بربرين wax dhaqan mana waana xaafado dhan ilaa iyo intaas oo boos isku weer weeyaan wuxuu noo muujiyay awoodiisii ugu dambeysay ee u doonaya marasta iyo maatada iyo haweenka iyo maaragtay wax magaradkii inuu ku laayo insha Allah anagana waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala macanaga hasbunallahu wa ni'mal wakeel baanu leenahay insha Allah waxaan insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka rajaynaynaa in maaratayna laga aarsan doono waxa uu kamid ahaa dadka muslimiinta ah xaafada duqeynta ay ka dhacday aan ugu tagay aan kula soo kulmay dad fara badan ayaa goobtaas jooga assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh riiso xaafadiina caawa sida aan la socono duqeyn fara badan ka dhacday guriyaal badan way ku dhimeen warbixin kooban naga soo arto guriye badan way leesay aad u weyn wax wax dadoo islaamana kuma dhiman aad u weyn dhaawacyooyin iyo wax aad u weyn way jiraan iyadoo habeenkii xalay diyaarado dagaal ay shisheeyuhu leeyihiin duqeyn ka geysteen degmada Cilcada ee gobolka Gado ayaa wax garadka gobolka Gado dhacdadan aad ay u dhaliileen nabadoon maxamed qoojo oo kamid nabadoonada gobolka Gado nagu soo booqday istuudiyaha idaacadda ayaa si kulul kaga hadlay bismillaah arintaa waxaan u aragnaa waxa weeye horta dhacdo fool xun oo waxashnimo ah oo aad u fool xun baa ka dhacday degmada Cilcada waxaas iyo wax la mid ahna way sameen jireen laakiin midaa waxa weeye mid arxan darro ah oo aan waxba loo meeldeyn oo dadkii shacabka ah oo guryahoodii hurda iska hurda ayar gantaal lagu garaacay oo guryihii la gubay oo magaalada bartakeedii la tuqeeyay oo aan waxba loo aabiyeelin baa horta meesha ka dhacday waxa Ilaahay mahadiya oo wax Ilaahay lagu mahadiya meeshaas dhimasho kama dhicin laakiin dhaawac waa jira gabdho saddex oo dhaawacmay waa jiraan haddii Ilaahay ku roon yahay guryihii meeshaas ku jiray oo carraas ku yaalayna waa gubteen guriga ugu horreeyey oo la duqeeyey nin shacab ah oo Salaad Cabdille la yiraahdo Salaad Cabdille yaa iska lahaa Salaad Cabdille waa nin nabadoona oo beesha meesha degtaa oo weligii maartay nabadoon ahaa gurigiisii baa la beegsaday waa la gubay guryihii dariska la ahaana waa gubteen horta dhacdada meesha ka dhacday waa sidaas waxa weeye horta weerar qaawan oo awal waxbay xirxirin jireen oo waxay dhihi jireen shabaab baan la diraynaa oo waxbaan beegsanaynaa bay dhihi jireen meelaha maartay caamka iyo meelahaasa wax ku rurinaa bay dadka dhihi jireen hadda waxaa soo shaac baxay oo caddaatay inayna waxba u meeldayin oo meeshan waa shacab iyo ومجاله يو وجري يو ولد جيها يو منا إنينا الحين عمارته صف بالعرض سوق عدن وعذوني محن أي موجين أنت أصلاً هرتا يا دعوين هو هذا حرب ما قبل أو تي على عدة ويا هنا بدونه محيط أي مركز صوبته شيشية هاي وصل لبلاغنا يعني تجمد على عدة تجمد على عدة وذكت هاي أفر سنة أضم به ستي سواء عليا أو بعد الكويت ستي عوك سوق لي سيد الله هو قلي بتكور قبته وحماشة سوق لي وحل لقبتي وحل الدلي على قد جاي لبعثنا ماشي اللي هو جستي أجهين مقالوي ككلا ما لا عيمان بيسكتوا تغيان لكن أيده وحوي هذا ود مارت أي وقلام بيكتو سايان وحي حسوسان هيان مر كيف وحي يرجوغان بوحي حسوسان هيان لبعثنا كسو قارتي ماشاس وشيت كووين أو أي مارتي أرنت أول سمين هيان واسداس وحان لا هاي مركا تاسخوف البواء أجي هاي قف موق أو أرنتاس موق مجرو على ود قارك العداء وقبان واسلة أيضا سيدة قودنا هديد ومدان إسلام كهو نمبي لدرسيين سيدة قود وعوي مسلمين تو نمبي لدرسيين والله تقالب هايان قارهان سوماليا قارهان سوماليا العدنا هديد وابسيدة قارك أهيدو وادقرن إسان وادوك ونمبي كداون هايين أنت الرجال كذاون هاي نسير لو قلي مر والبا ما يلوب هاي أنا ويسوع حسوسنا هاي أنا مركا وحوي إن شاء الله أرين تاسع نعدي من لول لقى هاي أنا ما أرين تاس وقدام بنتي مركا نبضون بلشيد المسلمين تاع محل وقدبون أو أدو باقي سان هديتين وحجرت كقبل كجدو بسم الله وحان وباقي يا ومدى المسلمين تاع أو المغلسة قارهان سوماليا وعلى هواد أركيسان على ود ماشة طالع أروتي إني نبت قل لا هواد أركيسان إن مارتي قوي اللي سو سوقي أول حول الله إسكت قوي إيو ما لما مارتي دور هو حلور ذي إيو إذا دخسي هستو حلور ذي إيو ما لها سي مريسي هذا هواد أركيسان ماشة مريسو مقالة دي إن اللي تقوي هواد أركيسان وحاوي وحلا ومد الصومالية ومسلمين تو إني سنيسا ما هو بهذا الوجه ما هو حال ربا فعل إن لم يطيع الربا وحاسوك لإن لقدم غدا الربا وحاسوك لإن لقد يديا الربا وفك مسلم كأوحاس إن حنوطيع بالربا وغيره ذا الربا وحاوي ملك استا وأي توجان ولو جارك رو والجارك رأي ونرو يهين إلى سبحانه وتعالى ونوش يجي إن الله درر نكو ونرو oo aan la jahaan kuwa noodow waa noodow yihiin waa noo muqdan waxa weeye hadaan nin walba wuxu qaadan kara aan qaadano oo aan martay aan sidacada arintaas aan u galno oo anagu ciil qabna arintaas aan galo waa ka guuleysanayna weena jabaayaan waxaan leeyahay hubka la qaato yaan la fadhin fadhinta ma yaan loo noqon kuwa cunoo daba dhifinta oo kuwa ayaga hor socdo soo gaaminayaana آخر كي قعنت نادي سوقي دونا قعنت مسلمك مسلمين تقعنت هذي سوقي دونا إن شاء الله تعالى إن مال ما يسكسي توجين إن وحوي ويارك دونا وقولي سن دونا إن شاء الله مسلمك وقولي سن دونا يالله مرال جمين ديارد قوي يو ملك انتال خلق فتي أنا هدف كان هو كون ياي وحوي يدل كان نجيب الله يستا إلا دل كان نجا أن حرينو أو قالك كحرينو وحاوية يعني لدالين بان أرغو له جزاكم الله خيرا خلالك لحظة سيادة دبعا سادوك تيم با دي قالدو وايدا دنب وحياليه اي سمين جرتي وحاوية بان عبورك اي كو سميني سي دادك مسلمين تا اي وحيالا ايدو اي سميني سي فرنتو وي بدشي سو ولالك هراء الشيغي با وحلالك سامرك سوبل الحكومه ماذا نيف غور عقيده كما وابط معناه وقالوا حسبنا هذا سيقاون وعشوائي يهود قينسا وحوي ميله دك مسلمين تدغناين وعمرك مركا فهم كان قادن انه وحوي دك غالده قبي ان اي دك كلا سوعيسه مسلمين تا ان هلكا يد واحد كدريمي كريسا ان وحوي aysan u jeedku dadka muslimiinta way ogaayeen laakiin barka aan ogeyn dabcan halka ayada ah een waxay ka fahmi karaan dadka muslimiinta aan la kala jeclayn in waxa way gaaladu ay isku kala sokeyn een waxyaalaha marka aan ka dareemi karno waxay tahay in ay gaaladu in daashay een waxay tuuraysana ay tahay waxa way tuur waxa way qof Soomaali ah ku dhintay een ama mujaahid ah ama gaar mujaahid ah marka waxa loo baahan yahay dadka muslimiinta inay waxa way ay faham kaliya ka qaataano gaaladu waxa way waxay taqaana in waxa way la iska celiyo la dilay taqaana waxaan ugu baaqayaa dadka muslimiinta guud ahaan gaar ahaan dadka waxa way muslimiinta ee Soomaaliya een inay waxa way een mid ka noqdaan hadafkooda een gaalada gaalada la iska dhiciyo gaaladu een runaantii ma taqaano een waxa way in afka waxa way laga hadlo iyo waxa way in waxa way si dadban loola hadle gaaladu waxay taqaana in la iska dhiciyo oo waxa way een la laayo taqaana gaaladu gaalada hal laayo meel ka soo joogna Ilaahay subhanahu wa ta'ala faray kawaanka degmada Cabdi Axiis ayaa burburin lagu bilaabay waxaana bedelkiisa lagu dhisi doonaa xarumo lagu iibiyo haweenka jirkooda ka ganacsado mashruucan ayaa waxa wato haweenay qurbo jooga waxaana uu soo saxiixay madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadaba dadweynaha ayaa banaan bax sameeyay waxayna sheegeen in kawaankoodii lagu bedeli rabo kilaabyo lagu iibiyo haweenka jirkooda ka ganacsada iyagoo doomankii malayga ay saaran yihiin oo malaygi barfaysan yahay oo badda shaytu wax ay ku maqnaayeen shaytu wax ay ku maqnaayeen dadkii markii malaygeeday keensadeen in la yidhi shalay mid la dujinay wax malayga bal yaab dujinay amarkana wuxuu ka yimiday inagu dhahan madaxda sare ku yimid markaana ma dhici karto malayga inaan la degnana xabaday bilaabeen gabar waxay ku dhufteen naxsay ku dhufteen isbitaalkay taalan dhabta malayga saacadan min dokumid kalena waa ku dhufteen xabaday naga hor keeneen saakan ku laabanay waa karaa wiilkaas gabadhiina way siftaa mid kale la sidoo kale yidhi ku qaacayna saakan lagu yimid ugu dambeysay waxay nagu yiri ninkii taliyaha ahaa waxay ka dambeeyday arrinto ka dambeeya madaxda sare ka dambeeyay taliyaha waa taliyaha taliyaha magac ismi raqamadki saakan la soo diray xasan cadaw waa nambarka ay geystay taliyaha xasan cadaw ah nambarka ay geystay madaxweynaha soo diray yiri waa ninkii taliyaha ciidanka sargaal weeye sargaalka ciidanka wada xasan cadaw aas dhuga in geystay dibka nagu yaala iyo dhibaatooyinka nagu yaala anuu dadkii masaakiinta ahaa oo badda ka shaqeysan jiray oo badnacda ahaa ayaan nahay sidaa darteed dad baan noo yimid qoryo wata oo dhahaya madaxweynaha Soomaaliya na soo diray Farmaajo iyo Xasan Qeyre waxa yiraahdeen kawaanka la xiro kawaanka naag baa gadatay oo nagu agdhaganay la yiri anuu xabad baasaan ugu galay dadkii waa wada dhaawac aniga feeraha waa u jeedin wax iga yaala shaqadeena dhameed habsanay noqotay naag baa waxay tiri kawaanka dhan waxaan ka dhiganayaa baakin baabuur kawaanka Cabdi Axiis waaye oo malayga sidaa darteed idaacadda waa noo jeedin waxaan codsanaynaa madaxweynaha iyo Xasan Calqeyre dadkan ay nagu soo hoggaaminayaan in Ilaahay intay ka baqaan ay naga daayaan aniga Maxamed Maxamuud Cali ayaa la yiraahdaa naanishteeda Fargeeta la yiraa afartan iyo lix sano ka shaqeeyo kawaanka malayga ayadoo geel lagu xiraayo kawaanka liido ma garatay waxa weeye waxa aan hadda aragnay ma arkin dowladan soo aragnay wax walbaan soo aragnay annagoo waaba noo dhisan yihiin oon guri ka dhisneyd oon qaboojiya oolin oon iskaashata ka jirin ayaan shaqaynayna dhul shacab waa shacabka garabka lagu dhisay iska wuxuu qabsan ku dhisnay waa garataan u malaynaya qodaydan uga dhisay waxaan kasoo qaadaynaa Jamal Nuurta meel ila dhagaxda ma garatay biyahan ceel dhanaan aan ka dhaansanayna waxa weeye walaalkeeyow annaga dhibaatada dowladda aan ku qabno shalax badan ugu la garaaca dooyihii waa la duleelay ninkii malay googoynayay waxa weeye qoraya qalka laga gal shaxbada lagu dhiftay annagu dhibaatadan aragnay ma arkin Farmaajo lix habeen iyo lix maalmood aan soo jeedna oon lahayn macnaha kor Allah ka dhigo maanta hoos Allah ka dhigaan leena ma garatay waxaan rabnaa macnaha haddii dowladda ka jirto oo waddanka cadaalada ka jirto oo daacad ay ka jirto shacabkan hagaayna iyo dhiigayna inaan helno iyo shaqadayna waxa weeye in habar macnaha hotel dhisata ee faqsi meesha ku haysa ee gabar yaro oo intaa la eg oo gabar 16 jir ah in lagu gado annaga kawaanka noogala saaro diinta islaamkuna ma qabto waxaan codsanaynaa intaan waa baabeen waxay u baabeen ayadoo canshuur nagu la baabeenayo oo xabada malayga 100 kun keenana leey canshuur hadii kale bustooladan ama qorqaan madaxda ka garaacayna aan loogu la daray xabad dad waa dhinta dadna dhaawac waay waxaan codsanaynaa dawladda haday dawladdeena tahay oo dawlad sharaf la tahay in shacabka wax loo qabto maxaa nalagu haystaana waxa la yiri meesha waxaa laga dhigaa meel dalxiis ah oo lagu tunto lagu ciyaaro annagana dad masaakiinana bariisa ka raysana ilmo masaakiinan meesha ku haysana waxaan ku haysanaa dowladda soomaaliya federaalka siiba ma farmaajo iyo khayre inay si degdeg ah arrimaha igu soo farageliyaan haddii kale inaan nalagu lahay sii nolo layaano haddana u dhammaano ayaa naga go-aano noocad laamigaanu taaganna waxaa naga ad in nalagu dhameeyaanu ku dhammaano dowladda waxaa ka codsanaynaa xadgudub ma wadno wax dil ma rabno wax dhaawace ma wadno waddada annaga aan leynahay hana siiso maanta kulalow waa intaa baagamuun danahay iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay warbaahinada ka sheegayeen xubno ka tirsan dowladda federaalka in magaalada muqdisho uu ku soo badanayo fisqiga iyo fasahaadka haba ugu badnaadeen dhanka xeebta liido ayaa aqoonyahan maxamed sheekh wuxuu isdultaa ku sameeyey fisqiga dhowaantan ka soo cadaaday magaalada muqdisho alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ama bacdu waa ku salaamaya cabdifataax filibiin iyo dhammaan bahda saxaafadda islaamiga ee alfurqaan jazaakum allahu khayran jazaa baan idin leeyahay dadaalka aad ku jirtaan iyo sidaad xaqa ummaddu ugu bayaaminaysaan sii laban laaba ayaan idin leeyahay intaas kadib haddaan su-aashaada usoo noqdo akhil kariim fisqigan iyo fasahaadkan maanta muqdisho kasoo daahiray ee ay ka cabaadahayaan culamaa usuugii kuwii dowladda isu sheeganhayay waxa uu sabab ah fisqigaas iyo fasahaadkaas iyo maanta in dalkanaga daroogo lagu beero lagu dhex isticmaalo waarno laga iibiyo lacag laga sameeyo daroogo kalena lasoo geliyo waxaa u sabab ah laba qolo qolada kuwaad waa qolada dowladda isku sheegtay soomaalidu shacabka soomaaliyeedna ay u yaqaanaan dabadheerifyada iyo qolada labaad oo ah nimanka isu sheegta culimada soomaaliyeed inay yihiin ummadda soomaaliyeedna ay u yaqaanaan culumaa usuuga labadaas qolo ayaa u sabab ah ayaan odhan karaa qolada kuwaad haddii aan ka hadlo kuwaan dowladda isku sheegayo waa niman ilaahay kitaabkiisii dhabarkoodii ka tuuray kuna bedel qaatay dimuqraadiye iyo dingaaleed yacni dimuqraadiyadu waa dingaaleed weeye dad badan oo muslim ee gaala ayaana tacriif saaray ama qeexay laakiin qeexidda ugu fiican aniga dhankayga ayaan arkay intii dad ka hadlaysay dimuqraadiye waxay tahay waxaa weeye gaalka la yidhaahdo Robert Mugabe wuxuuna dimuqraadiye ku qeexay inay tahay diin gaalada caddaanka ay iska leedahay wuxuuna yidhi diin walbo waxay leedahay ilaah iyo rasuul dimuqraadiyadda ilaaheedu waa bush buu yidhi rasuulkeeduna waa bleer ayuu yidhi marka waa diin caddaan ay leeyihin anuna afrikaan baa nahay marka sankana lama gelin kara ayuu yidhi tacriifkaasa aniga yaa igula qurux badnaa waxaan intaas ku dari lahaa marka dimuqraadiyaddu waxay leedahay axkaam axkaamteedana waxaa ka mid ah in nin uu wax ka degi karo naagna ay naag wax ka degi karto marka axkaamtii dimuqraadiyadda ee dalkanagii la keenay natiijadii ka dhalatay weye maanta fisqiga iyo fasahaadka camimay magaaladii muqdisho ee caasimaddii soomaaliya ahayd waa qodob qodobka labaad waxaa u sababa nimanka culuma usuuga ah ee gaalada iyo gaala raacyada u fadwoonayo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanku wuxuu noogu sheegay culumaa usuugii reer banu israiil markuu ka hadlayay latubayinannahu linnaasi walaa taktumuunahu buu yihi ilahi subxaanahu wa tacaala waad caddaynaysaan ood caddaynaysaan ood xaqa u caddaynaysaan baa la yidhi dadka mana qarin kartaan baa la yidhi taa bedelkeeda marka culumaa usuugii reer banu israiil waxay ku bedesheen xaqii la rabay inay caddeeyaan inay qariyaan ama ay thamanan qaliilan ku gataan fanabaduu waraa duurihim washtaruu bihi thamanan qaliilan buu ilahi subxaanahu wa tacaala yidhi lacag yar bay ku gateen nafsu shayin weye marka culumaa usuugu maanta soomaaliya joogo xaqii la rabay inay caddeeyaan xaqii la rabay inay caddeeyaan waa qariyeen baadilkiina waa qurxiyeen marka waxaan odhan karnaa fadwadoodii baadilka ay ku qurxinayeen xaqana ay ku qarinhayeen natiijadii ka dhalatay weye maanta fisqigan iyo fasahaadkan maanta soomaaliya caasimaddii soomaaliya camimay labadaas qodob ayaa u sabab ahaan dhihi karaa maxaa ka dhalan kara marka fisqigan ee ku baahay magaalada muqdisho fisqigaas iyo fasahaadkaas maanta muqdisho caamimay de waxa ka dhalan kara waa iska cad yihiin waa sadar muuqda su-aal ka dhan wey waxa ka dhalan kara waxa weye waa halaag hoog iyo halaag baa ka dhalanhayo waxa ka dhalanayo cudurro dida ah sida AIDS oo kale waxa ka dhalanayo waxa weeye fasahaad iyo fisqiga maanta ay ka cabaadayaan ayaa ka dhashay hore ga dhashay waxa maanta dad la leenayo oo Muqdisho lagu leenayo ama gabdho la kufsanayo ama dad la dhacayo waxa sabab waxa weeye waa daroogadaas Cali Wajiis uu ka hadlayo wabiga jiinkiisa lagu beeraa oo laha waana laga lacagayo waa la dhoofiyaa daroogo kalena waa la soo guliyaa erborada lagu qabtaa tuulaha iyo kadaa waa la gubaa marka dawladda daroogadaasi isticmaalaya haduu waayo waxa weeye diin islaamna badbaadin maayo waa u daadinaya diin muslim oo macsuuma gabar soomaaliyeedna waa u kufsanaya dad soomaaliyo shacabahana waa u dhacaya marka waxa weeye fasahaadkii iyo fisqigii ka dhashay wax iska cad weeye waxa hadda ay ka cabaadayaan culimada soo weeye afkana kala qaadayaan waxa weeye waa fasahaadkii iyo fisqigii ka dhashay weeye arrintaas laakiin waxa jiray soo ma ahan wadaaddo oranayay dowladda wax fiican bay soo wadaa khayrka bay ka shaqeynaysaa hal la taageero oo xitaa uu ka mid yahay Cali Wajiiska hadda oranaya fisqigii wuu baahay daroogadii way baahday aaway marka khayrkii culimadaasi ay sheegayeen alxamdulillahi rabbil caalamiin waa su'aal aad u fiican ayadu hadda culimadaasu waxa weeye natiijadoodii maanta waa hayaan culimada usul ilaahay subxaana wa tacaala quraanka wuxuu ku tilmaamay laba waxyaabood oo haddii gaar iyo muslimba lagu tilmaamay ay ka caroonayaan oo ka dagaalamayaan kamathali lkalbi iyo kamathali lximaari buu ilahay subxaana wa tacaala culimada usul ku tilmaamay marka nimankan marka culimada usul oo magacii culimadii soomaaliyeed ayaga shafa ugu soo qortoo bil lagaystay markii hadda dowladdan la dhoodhoobahay ay dadku farmaajay siyaanayeen ilaahay farmaajigii geeya masaajid ma jiro ictisaam ay leeyihiin ee qurbaha dal iyo dibadba meeshu doonaa ku yaalee ilaa waa looga duceeyey oo waxa weeye waa looga duceeyey ninka farmaajaa waxayna yidhaahdeen madaxweynihii daacad ahaa noo dhashay oo kii ummadda soomaaliya ay sugayso khayr u keeni lahaa yaa noo dhashay ilaahay ummaddana way jecelahayeen oo buurin waxay lahayeen ha la raaco nin helo khayr ahaa yimid oo madaxweynaho daacad ah meelaysan uga duceynin ma leh waxaa kaloo iyadana xusid mudan ninka la yiraahdo maxamed idriis isagoo inuu facebookiisa soo dhigay isagoo leh waan u duceynay farmaajoo ducadanadiiba ilaahay aqbalay oo shacabka soomaaliyeed ilaahay wuxuu u keenay madaxweyne daacada isaguna waxa weye si gaar ugu duceeyo facebookiisa soo dhigay wax macruuf oo la arki karo waxaa kaloo iyadana xusid mudan in ay u duceeyeen niman soomaali oo masiixiyiin sheeganaya iguna ay sheeganayeen farmaajana u duceyn oo ducadanada nabiyullaahi ciise ilaahay ay u yaqaanaan yuu aqbalay oo saasuu meesha ku yida ayguna lahayn marka arrintaani waxa weeye waa arrin u baahan in ay ka hadlaan culimada rabbaaniyiinta ee weeraadka islaamiga joogo haddayse aniga imudatay cilmiga yarkoon kitaabka ilaahay u leeyahay de waxaan oran lahaa baacido waxaa jirto tiraahdo lidaani laa yajtamicaani fii inaa'in waaxid laba shay oo lid isku ah weel qura iskuma imaan karaan yacni dad muslimiin sheeganaya dad gaala sheeganaya inay shaksi keliya ducadooda iskugu timaado wax suurtagala maaha waa lidaani laa yajtamicaani fii inaa'in waaxid weeye marka waxaan oran lahaa aqoonteeda yartoon kitaabka ilaahay u leeyahay haddaan usoo bandhigo ducaduu sheeganaya maxamed idriis uu lahaa farmaajiya anaga u duceynay oo ducadeedii baa la aqbalay iyo tii ictisaam ay lahayeen annaga u duceynay iyo ducaday sheeganayeen soomaalidii masiixiyiinta dhammaan marka laysku daro waxaan oran karaa wamaa ducaau lkaafiriina ilaa fii dalaal naskaas qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu cadeeyey ayay soo wada hoosgelayaan ducada gaaladu ma ahaanin waxaan baadil iyo baadi ahayn naskaas qur-aanka ay dhammaantood soo wada gelayaan baan oran karnaa marka ducadooda hadde waxay dhashayna waa la arkaa hadde waxa weeye fisqi iyo fasaad iyo maanta soomaaliya in daroogo lagu beero karaabiya laga furay xeebta liida iyo hoteeladii muqdisho ku yaalay zina iyo faaxisho ee laga faafiyo ayay ducadooda dhashay baan dhihi karaa marka ugu dambeyntii maxaad soo jeedinaysaa dardaarankaygu maanta wuxuu ku wajahan yahay culimada rabbaaniyiinta ah wilaayaadka islaamiga ku nool culimada khayr allah idin siiyo waxaan idinkula dardaarmayaa nimankan magacayni badilaqaystay ee curuma usuuga ah ee caamilulbatania ah ee gaalada u shaqeeya iyo kuwa ku daaban gaalada u fadwooda waxa weye magaciini waa la bilaqaysa culimada rabbaaniyiinta ee muslimiinta ama soomaaliya ama geeska africa adinka ah culimada rabbaaniyiinta ee soomaaliya maanta waxa weye waa culimada joogto walaayaadka islaamiga ee thaquurta ku jirta iyo jihaadka ku jirta weye marka magaciini nimankaasaa bilaqaystay أهل لومها ما أنتي شيخ ترى علماء الصومالية فضوض وذين وحوي ماشي مرة يساعد دوار الأركاء يعني لما كسر عن كهذا الله وحنا وقص به وحوي جنرال الله نصارى هذا كنا يكسر دوري إثيوبيان كإيوان ليسك يكنيات يبرندي عليه وحنا هو خطر سن وحوي علماء أصولا يعني هو خطر سن لأن جنرال كإيوان ليسك ما أنت مدافع كويس حنا دي حالنا مدفع حالنا كسر طرو من أنجاري كراون بكارهم بجاري كراو حيالين كرا ما جاري كراو هو يسوق حوره لكن فضوى العلماء أصوه وكسوا أفوفها يسلي وهي جاري من أمريكا إلا أستراليا هي جاريسة ما أنتوا حي صابتي لأن يرد الصوماليات فضوى حي صابتي بل يرد الصوماليات يضل كود الوس والدوري الجهاد الهيد إجالس مع تفقدر كاسك الدفاعي ذي إن إلى هذا الصومالي واحد كجر جهاد مع علماء وغير الصومالية وعانا هنوفت وود علماء أصوه الصومالي كريم جوانا مال والبو الجهاد وكجر عالم الإسلام ويتاريهم وصاصة وفضوانها يعني. لكن المجاهدين تعلم كفضوين أي كسو صارينه مال بيس كسارين ماركو علماء ذا خربانيين تأه إسلام كأولايات إسلام كجو وحن كبورين لها لما كان إني فضوين كسو صاران وغريبا فولين تيدا ولات سأي مركز أقول نقضان مد عرارة إيا مد عبصودو عرب كيس لغا ما ننقلو إيا مد إيدا كهو سمرا شرطيس لغا ما ننقلو سأي قول نقضان أنت أسأل أيضا كسو قلقين السلام عليكم ورحمة الله إن لي نفسا أبي إنها تأمدني إن دربي أخي قدوتي في سمية يقولوا عن حجابي لا ربي لن أبالي يقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي وليغالوا في عتابي إن لا ربي لن أبالي وهجاج قيبها دحيح برنامج كده وحوريس يذا أيان كوجو ذجرنا عبد الله حسن نواصل كيس هراء هاجر صوره وشقيا مملكة جبلان جارهان دقمة علوق أي أسكوسو دي بيقول هذا جذو وحنا لوسو بندقي دقمة علعدة قد كتلفون كأيان كوريستي وحنا وحكو ويديي وحكو قصبي إنه يسوسو دي بو عبد الله حسن بالران دقمة أسكوسو دي بتي علوق وان قرتي وكا يا دس كسو دي بتي أديكا أنا وحركة مجاهدين كان شقادة دو محاية هيد شقادة دو محاية هيد مرقارة محكمة دان شوي واقرتي مركة محكمة دي أديكا تكشقيني سي مامولكي هو استقيسي محكمة دو مامولكي وشوب مرايسي نمكتيشي كان هاي وكا محكمة دو جبلين محاكو وقصبي مركة يا دسو دي بتو كل حاول حلي واحد ممكن شقي ومسيري وسيدان رابعي نقوي و معناها ربي ربي الإسلام كفي عنا نحن ينبان أي عادات ممكن أن نكبر النقطة وشعبي إذا كما نغضى ونغضى ضد من أو ضد كيسة تحضر أقل أمبان تأمبان يعني أنسل وان قرتي مركا انت ياد لشي قيني سي مامورك الجبلان أما أدقر صورة هو واحد وحيابك ويابك بدنا ياد إنها سارتية ما أدركتي محكم دها كل دينة الإسلام كريا أوين انت دكتا أي هدي إلهي وصود جيو أوقين بغانا دين تيبان ولا دين عمر هاي أو إلا خواعا هين أمباتا أمبايودرين هذه مركة يا قرب كوكوسي إنا تكسوا بحضو مامولك الجبلان أو تسكسوا دي بتوع حركة مجاهدين تا على شباب أنا ولاي الإسلام كريا أو قرب سيسي أي قانا سوحاريري مركة والي قول كريا أنا سوحاريري وصدع إنت كانت قود هان مركة مساسا عمل أياد لا شقيني سي مامولك الجبلان أو أتقر صوروا هاي هذه مدان شقيني sanadii barmalaas markasi gaar ah dan u fiirno garsoore goormay ayaad naqatay mise markii kugu horeysay oo aad ku soo biirtay ayaad garsoore hor ka naqatay intaan shaqeynay inta aan bayay shaqadii garsoorena aan bayay wax kale kaan shaqeynay waan gartay ka hor maxaad qaban jirtay marka ka hor in shacabka ah oo durki xamaasho wayay inaad ku biirto safka maamulka Jubaland ama aad garsoore u naqato barnaamijkaas laftirkiisa ayaa kugu tashkiiliyay ayadoo tashkiilin oo istalaatiina waxa uu tashkiiliyay adduunka waan gartay lacag ayaa lagu balan qaaday ha kulliga waa waa jiray af laga sheegay haye maxay ku siin jireen waxay mu siin jireen laakiin waa afku waa laga sheegay markii hore maxay ku balan qaadeen marka lacag badan baa la sheegay ilaa $700 ah ma isan dayn laakiin intii aad la shaqeynaysay markaa ma qabil kamid ah ay ku siiyeen lacagtii ay ku balan qaadeen ma arag ba lacagtii waan gartay tan iyo markii aad shaqada u bilaawday waxba lacag ay ku siiyeen ma jiraan marka guud ahaan inta aad la shaqeynaysay imisa bil amal ayaa isku noqonaysaa? Hadii sanad ii bar meel aan ka shaqeynay. Way hey, sanad ii bar ayaa jeegtay inaad la shaqeynaysay, waxaadna sheegtay wax mushaar ah inay ku siineynin. Noloshaada caadiga ah marka ayaa kuu maareynay? Wallahi noloshayda nin aan ahaa wadankiisii iska joogan baan ahaa, saan baa iska nolaa. Waan gartay, waxaad sheegtay inaad garsoore ahayd. Inta badanna waxaan ka warqabnaa dadka shacabka muslimiinta ah ay ku dhaqan meelaha ay ka taliyaan maamulada la shaqeeya shisheeyaha inaysan badankooda u garsoor tagin. Marka qaabkaad wax u garsoori jirteen bal inooga waran. Dadka si rabaan unbaa inta badan wax shaqada iska yeel. Taas macnaheeda waxa waaye qofkii lacag keensada haddii wax uusan lahayn xataa darro ayaa loogu xukumayaa. Haddii meeshu dad baa joogo oo dadka kale jinsiyad wey oo dadkii sarag unbaa layahay oo numbarsi unbuu xoogaa wax u fahm u qaadanaya. Waa gartay. Marka haddii lacagaasi ilaali iska marna waa midda aan uga taganay wadaba. Waayahay, gabagabadii waraysigeena ayaan ku dhownahay. Waxaad tahay qof toobadkeen ah, wax walwalahay aysan ku galin. Waxaad inooga warantaa qof waliba runtii wuu xasuustaa intii uu shaqeynayay wixii xumaan ah uu sameeyey. Ka waran marka adiga intii aad garsooraha ahayd meeqa ayaad xasuustaa oo aad xaqdarro ku xukuntay? Kolle inta garsooraha waa hadda waxa hadda aan xasuusto oo hadda aan isleeyahay waad u baraarti ma jirin, laakiin waa anagu waa laga sareeyey. Wixii ayaga ay kuusoo qoran ummadda kusii xukumi jirtay? Qoraalkaasi waa soo daawqaadi sore. Aniga dhawaaq ma lahayn baa gudoomiyana ma ahayn gudoomkayagana ma ahayn, marka hoos unbaan jiray waana ahaa magaysiinan. Hadda adiga halkee baad ku sugan tahay? Hadda laadi. Sidee lagu soo dhaweeyey marka? Fiican baa lagu soo dhaweeyey, si fiican. Ugu dambeyntii marka raggii aad isla shaqeynayseen ee aad iskala tirsanaydeen maamulka Jubbaland maxaad ugu baaqaysaa? Waxaa ugu baaqaydiin si laakiin ay qaataan ilaahay u toogadkana subxaana watacaala. وهجاك قيبها الدنبقى برنامج كان روح ورئيسيادا يعني سلسو وقارني مقالة مقدشو لوانتان وحا لغوصو بندقاي الدراسات عصوب وكهد ليسد دولادة فدرالكا تاسو كو ادن قيمين لغوصمي دولادة فدرالكا وحاد نسيطات كو رقبتان دراسات دا اشيكتين انت بدن ددوينها سوماليات ايكو كالسوانين دولادة فدرالكا haddaba nabadoon Ismaaciil Haaruun oo ahaa fayanka golaha dhaqanka Islaamiga ah ayaan ka wareysanay waxa dadweynaha ku qasbay in kalsoonida ay kala laabtaan dawladda federaalka. Bismillaah, alxamdulillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah. Mahadadan Alla isugnaatay, Alla inaga dhigay ummad Islaama, ummad muwahidiin Alla inaga dhigay, waa mahadle. Waxa kale oo mahadcelinaynaa bahda Al-Furqaan oo maanta fursad qaali ah noo siisay inaan laba kelmadood ka niraahno. Maalmahan waxyaalihii ka soo baxayay meediyaha magaalada Muqdisho kuna saabsanaa taageero kala noqoshadii dowlad ku sheegta farmaajo. Mahad kadib, haddii aan su-aashaas inta igaga aadan aan iskortaago, waxa weeyaan dowlad ku sheegta markeedii hore ma ahayn dowlad ku timid rabitaanka ummadda Soomaaliyeed ama rabitaanka ummadda Islaamka. Dowlad ku timid maaynan ahayn, dowlad waxay ahayd Amiliina oo gaalo iyo dad Kristana oo Afrikaan iyo kuwa dabada ka soo riixaya dalka ay keensadeen bay ahaayeen. Ayaantii u horreysay dad Mooriyaana oo aan waxba kale ogeyn baa sacabka u tagay, xabaday u rufideen, waa taageersanahay yidhaahdeen. Muddo laba bilood kadibna taageeradii haweenka ay u muujiyeen boqolkiiba 50 hoos baa u dhacday. Dhowr bilood kadibna 50-20 bay hoos u dhacday. Arrintaa waxa kalifayaana waxa weeye ama waxa sababta waa waxa weeye meesha wax Soomaalinimo la yidhaah laguma hayo, wax Islaamnimo la yidhaahdana laguma hayo, maadaama labadaasi midna aynan hoolin. Waxa yaalaana uu yahay ehel gumaysi. Ehel gumaysi uu yahay dadku caqligay leeyihiin waxbay garanayaan. Wixii laabla ka ahaaye maalintii hore ay la kaceenna way ka noqdeen. Weliba kuwa daraasad baanu samaynayna daraasadda ay sameeyeen way ka beesheegayaan. halka ay yiraahdeen adniga boqolkiiba waa shan iyo soddon maaha boqolkiiba shan iyo soddon xataa boqolkiiba hal maaha boqolkiiba hal maaha marka adeer taageere markii horeba looma haynin wixii yaraa ee laablaka ahaana bilkuliyan dhammaan waa lagala noqday wabilaahi tawfiq. Nabadoona marka dadkan maxay ku naceen dowladda federaalka? Adeer waxay ku naceen maamul hadduu sidiisaba jiro oo magac maamul uu sheegto horta hadduusan maamul ilaahay ku xidhan ahayn oo maamul diineed ahayn oo maamul shareeca islaam wax ku xukumaya haddii uusan ahayn labada odhan kara horta waa maamul ta kale iyagoo haddii ayna taa sameynaynin kuwayowgii hore ee dowladnimada sheegan jiray waxay ku dhaqmi jireen wax la yidhahda wadaninimo murjacayl iyo dhulkooda oo ay ka ceshadaan cadowga ku xidhnaanshaha ilaahay ayna waxbabayeena ku xidhnaanin may kuma ayna xidhnaan jirin laakiin waddankooda cadowga way ka ceshan jireen dad dhiidhiyayabay ahaayeen adeer kuwani dhiidhina male dhiidhi waxay kala joogaan doofaarkay meel kala joogaan doofaarka la yidhaha ficilaanba loo cadeeraa kolley maahdaana waxa yacni ruuxa hooseeyo unbaa lagu tilmaami karaa dad hooseeyo weeye diin ilaahay dadka uma hayaan wataniyadna uma hayaan balse waxay keeneen gumaysigii dhulka gumaysan lahaa ee xoogga ku gumaysan lahaa bay keeneen waana sallaankii loo soo fuulay waxaa kaloo ay ku sii naceen afar dekadood dhammaan dalkii way bixiyeen hadduu dekadaha hadduu weli ahaa hadduu bad ahaa hadduu berin ahaa dhulkii way bixiyeen waxayna u gacan geliyeen gaalo weyba itoobiyaan dhunhun oo injir iyo qandhicin iyo dadkiisa buuxday u gacan geliyeen markaa bilaa caleeg dadku maxay ku raacayaan maxayse ku rabi doon maxay kugu rabayaan wax rabitaanana looma hayo wax raacitaana looma hayo dulli walmaskara weeye dadkuna inta asaasay ku naceen waayahay ugu dambeyntii marka nabadoone dowladdan ka dhisan magaalada muqdisho maalin walba waxaa soo baxaya warbixino iyada lagu dhaliilayo warbixinadaas ha kasoo baxaan siyaasiyiin ama dadweyne amaba ha kasoo baxaan shisheeyihii naftirkeeda dhistay marka dowladdan haddii maalin walba sidan loo dhaliilayo ilaa intee ayay sii jiri kartaa adeer wax dowlad hoos jirta iyo meesha ma jirto meesha waxaa ka jira waxa weeyaan shirkada dhulka iyo dadka doodayaa meesha jooga waxa meesha ku hayaa waxaan maamulku sheegiina waa waxa waana shirkada maraykanka iyo reer galbeedka laga leeyahay nin xildhibaan isku sheegaya maalin dhaweyd wuxuu lahaa dhegahayga ku dhagaysanayay wuxuu yidhi ummaddii soomaaliyeed dhammaanteed way shaqalaadahay dad shaqaalaa oo ajnabiya baa maalintii ka shaqeeya subixiina galabtiina diyaaraday ku caraabaan subixiina diyaaraday ku soo degaan bilaa calaykum ninkaasi wax run uu sheegay xildhibaan ilaahay ka furtayba ha ahaadin laakiin run buu sheegay dalka iyo dadku wuxuu ku sugan yahay adeer waa waxa waxaan wax lagu tilmaami karaa ma jiro adeer wax lagu tilmaami karaa ma jiro waa dhufayskii cadowga weeye waa dhufays cadow unbaan odhan karaa ilaa intee ayay sii dhisnaan kartaa marka adeer waxba ma dhisnaanaysa tani way kala tagtay way kala dhaqaaqday iyada iyo kuwii kale ee la odhan jiray maamul goboleedadaba way wada kala dhaqaaqeen dhabarkay isu jeediyeen dabaday isu duween iyaguna way kala dhaqaaqeen wax sii jiritaana oo dambe oo bila ka badani ma jiri doona insha allahu tacaala ilaahay idinku ugu dambeyntii marka nabadoone maxaad kula talinaysaa shacabka ku nool magaalada muqdisho oo maalmaha koowaad ee lasoo doorto siyaasi ama mid xil ku fadhiyo u sacabtumaya markii uu siyaasigaas gudagalo ahdaaftii loo soo wakashtay ama danihii uu lahaane ka qaylinaya miidiyaha adeer dadka waxaan kula talinaynaa aan ugu baaqaynaa marka ugu horreysa horta ilaahayna subxaanu qaadira ka cabsada ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsadaanu dadka leena waxa idinku san waad garanaysaana waxa idinku san aakharana ajirka ka helaysaan adduunkana sharafta iyo karaamada aad ka helaysaan ku tallaabo qaada waxa ilaahay idinku cadhoonayo afcal aydaan ka helayn maalin walbana guuldarriyi oo in aad u joogaysaanna iskaga leexo waxa aad ka leexanaysaana waa dowladda ridada iyo fikirka khaldan ee ay waddo ee dalka lagu gumaysanaya iskaga leexdo waxa ummaddiinna u roon naftiinnana u roon aakharana u roon adduunkana u roon waad garanaysaanoo dad caqli lahoo ilaahay maskax iyo garaad siiyabaa siiyana raaca saasan kula talinayna adeer dhulkiina iyo dadkiina iyo cirdigiina iyo sharaftiina difaacda gaalo xun xun oo dulliya oo tigre iyo oromo 10,000 oo kilomitir ka soo duulay ninka yidhi maanta dalkii waan ku wareejiyey dayraydaan ka yeelin baa loo baahan yahay inaad ka dhiidhidaan baa loo baahan yahay inaad ka dagaalantaan baa loo baahan yahay dalkiina iyo dadkiina inaad xoreysaan baa loo baahan yahay idinkoo ilaahay kaashanaya garab siinayana mujaahidiintii mujaahidiintiina meel eber waxba kama bilaabaysaan meeshinta oo abuuran oo mujaahidiin ilaahay naftooda ka gatay ayaa difaaca ku jira kuwaa unaynu u hiilino kuwaa unaynu garab siino guusheennuna saasay ku jirtaa sharafteennuna saasay ku jirtaa cilsigeennuna saasay ku jiraa wabillaahi tawfiiq. intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo caawa aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan. Inta barnaamijkan mid la mid ah aan dib ugu kulmeynana waxaa idinkaga tegaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.